Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, jest 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Już za chwilę połączymy się z naszym reporterem. W tym serwisie także o awaryjnym lądowaniu polskiego samolotu w Atenach oraz o liście dziekanów wydziałów przyrodniczych w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Od godziny trwa pierwsze jawne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości warszawskiej reprywatyzacji. Członkowie zajmują się nieruchomością przy ulicy Twardej. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry, Olku. Kto odpowiada na pytania komisji? W tej chwili jako pierwszy zeznaje pracownik stołecznego ratusza, pracownik biura, które zajmowało się reprywatyzacją, Krzysztof Śledziewski. Zeznawał on m.in., że zwrotem stołecznych nieruchomości zajmowało się nieformalne ciało, które nazwał zespołem koordynującym, a pracownicy biura, tacy jak on, dostawali jedynie polecenia służbowe, co należy wykonać. Tak było w przypadku badanej dziś przez Komisję Nieruchomości przy ulicy Twardej, gdzie przed laty mieściło się gimnazjum. W efekcie reprywatyzacji zostało ono zlikwidowane. Świadek zeznał, że pośrednikiem między pracownikami a zespołem był dyrektor Marcin Bajko. Wiele spraw było kierowanych na posiedzenia zespołu koordynującego i później otrzymywaliśmy od dyrektora, zazwyczaj Marcina Bajki, informację, że zespół koordynujący zajął takie a takie stanowisko w danej sprawie. Wiele spraw było omawiane. Czyli pan dyrektor Bajko wracał do państwa jako do pracowników i informował, że taką decyzję trzeba podjąć w sprawie reprywatyzacji, taką trzeba podjąć w sprawie reprywatyzacji. Tak to było, tak? Tak było. W czasie zeznań świadka pełnomocnik jednego z zatrzymanych zgłosił wniosek o wyłączenie z obrad przewodniczącego komisji Patryka Jakiego. Jednak członkowie komisji nie poparli tego wniosku. Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję. Będziemy w kolejnych serwisach Trójki wracali do tego posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Awaryjne lądowanie polskiego samolotu w Atenach. Maszyna linii Small Planet leciała z Krety do Katowic. Wieczorem jednak z powodu usterki lądowała w stolicy Grecji. Pasażerowie wracający z urlopu tę noc spędzili w hotelu, ale dziś wrócą jeszcze do Polski. Zapewnia Tomasz Ostojski ze Small Planet. W tej chwili już podejrzewam, że pomału się zbierają na lotnisko w Atenach i nastąpi wylot z Aten do Katowic. Przewoźnik do Aten wysłał inny samolot. List dziekanów wydziałów przyrodniczych piszą do prezydenta, premier i ministra środowiska. Apelują w nim o zaprzestanie ingerencji w środowisko naturalne, m.in. w Puszczy Białowieskiej. Jako dziekani wydziałów przyrodniczych Uniwersytetów Polskich protestujemy przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej, napisali naukowcy. 14 dziekanów, 19 prodziekanów, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Uniwersytetu Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu. W ostatnim czasie w Puszczy prowadzona jest wycinka drzew. Resort Środowiska i Leśnicy przekonują, że wycinane są tylko chore drzewa i te stwarzające zagrożenie. Niektóre części puszczy zostały objęte zakazem wstępu ze względu na zagrożenie, jakie stanowią suche, martwe, ale wciąż stojące drzewa. Te drzewa mogą się w każdej chwili złamać i przewrócić. Mówi rzeczniczka Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej Maria Bielecka. Przeciwnicy wycinania drzew protestują w puszczy. Ekolodzy już kilka razy przypinali się do ciężkiego sprzętu, aby zablokować tę wycinkę. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Luksemburg, a tam spotkanie unijnych ministrów do spraw energii. Mają omówić wytyczne do negocjacji Unii z Rosją w sprawie budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. W opinii Polski projekt tych wytycznych jest zbyt ogólny. W wytycznych, które przygotowała Komisja Europejska do negocjacji z Moskwą, nie ma jednoznacznego stanowiska o pełnym zastosowaniu unijnych przepisów, zarówno do części morskiej, jak i lądowej gazociągu. A taki warunek Brukseli utrudniłby realizację inwestycji. Nord Stream 2 mógłby stać się nieopłacalny. Stanowisko Polski w sprawie wytycznych przedstawiła w ubiegłym tygodniu na unijnym szczycie premier Beata Szydło. Komisja Europejska powinna mieć silny mandat. Ten mandat powinien zapewnić wdrożenie prawa unijnego wobec tej inwestycji. Decyzje w sprawie wytycznych podejmą unijne kraje, ale wprowadzenie zmian na tym etapie będzie bardzo trudne. Rozmowy z Rosją to pomysł Komisji Europejskiej, która tłumaczyła, że są różne ekspertyzy na temat stosowania unijnych przepisów i że inwestycja nie może być w próżni prawnej. Komisja zaproponowała więc wynegocjowanie wspólnych warunków dotyczących budowy Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale będą także rozpogodzenia i wszędzie może przelotnie padać deszcz. W górach i na Podkarpaciu burze, a w czasie burz porywisty wiatr. Mocniej padać będzie także na północy. I tam najchłodniej 18-20 stopni, w centrum 22, na południowym wschodzie najcieplej 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując ekspres automatyczny marki Philips z 5-stopniowym ceramicznym młynkiem, zapłacisz jedynie 1699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. Już teraz w Lidlu. Ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jacobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne ₩1,49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko ₩1,29 za kilogram. Stokrotka. Świeżość na uwadze mamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV Toshiba 32 cale, Wi-Fi, klasa A+, za 1009 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 10. Do południa. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is yet to stain. Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach. From a book, some rule that you read. Plan B. 10 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia. W tej sprawie Piotr Metz, witaj. Dzień dobry, zobaczyłem na naszym radiowym komputerze coś, co nie ma związku z płytą tygodnia, ale ma związek z twoją ulubioną Australią. Oszacowano wartość wielkiej rafy koralowej, jestem pod wrażeniem. No, pięknie. 42 miliardy dolarów. A, kawałek pieniądza. To jak będziesz następnym razem, to pamiętaj o tym. Płyta tygodnia też z antypodów w pewnym sensie, tak. Bo o ile pamiętam, Lord to Nowa Zelandia, tak? Tak. Strasznie podoba mi się w przypadku jej kariery jedna rzecz. Trochę to jest może dalekie skojarzenie, ale podobnie postąpiono z Kate Bush. Kiedy nastolatka nagle błysnęła i było widać, że to ogromny talent, to schowano ją na jakiś czas po to, żeby za szybko nie spalić tego, co się udało, bo przypomnijmy, że to była najmłodsza piosenkarka na pierwszym miejscu listy przebojów Billboardu, że Grammy zdobyła też bardzo, bardzo wcześnie i Brit i tak dalej. Niby ta druga płyta była zapowiadana znacznie, znacznie wcześniej. Ona ją chyba ogłosiła, że pisze 3 lata temu, a jednak spokojnie poczekano. W międzyczasie się pokazywały jakieś takie pojedyncze, czy to robione z kimś rzeczy, czy ścieżka dźwiękowa do gry i filmu. A płyta jest dopiero teraz i moim zdaniem warto było poczekać. Wszystkim, którzy nie są przekonani, twierdzą, że Lord to kolejna pop gwiazdka. Po pierwsze polecam zobaczenie jej występu w Saturday Night Live amerykańskim, gdzie zaśpiewała naprawdę na żywo w telewizji i zaśpiewała tak, że po prostu trzeba to zobaczyć. Także utwór, który usłyszymy dziś. A cała płyta jest strasznie kolorowa, strasznie tam się dużo dzieje. Myślę, że to jest ktoś, kto szczególnie na żywo, a w tym roku w Polsce zobaczymy ją na żywo, pokazuje pełnię swoich możliwości. Mamy taką cichą nadzieję, że do nas też zajrzy. Zachęciłeś mnie, posłucham tej płyty dzisiaj. Lord Melodrama, nasza płyta tygodnia 71335. Mamy dla Państwa 2 egzemplarze. Piotr Metz, dziękuję Ci. Dziękuję. Crying in the taxi, he don't wanna know me. Says he made the big mistake of dancing in my storm. Says it was poison. So I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. To pewnie tylko sugestia, ale rzeczywiście usłyszałem troszeczkę Kate Bush. momentami. Lord, nasza płyta tygodnia Melodrama, dzisiaj dla pani Agnieszki do miejscowości Pisz i dla pana Jarosława do Torunia. Do piątku, płyta tygodnia zawsze po godzinie 10:00 polecam. Kwadrans po 10:00. Przewodnik fantastyczny. Mitologia nordycka od zawsze działała na wyobraźnię pisarzy. Norweska autorka Siri Petersen umieściła jej elementy w zupełnie nowym świecie Im, opisanym w książce Dziecko Odyna. Dzisiaj nas po nim oprowadzi, ale ostrzega, że wyprawa nie należy do bezpiecznych. Nie ma co oczekiwać ciepłego przyjęcia od miejscowych, jeśli dowiedzą się, że jesteśmy ludźmi. You will be feared. You will be hunted. Będziecie zastraszani, ścigani i mogą przydarzyć się wam naprawdę straszne rzeczy. Mimo wszystko dość łatwo się tu ukryć. Głównie dlatego, że w Im człowiek jest mitem. We're just a story, you know, something to scare kids with. There's no such thing as humans, really. To taka postać, która pojawia się w historyjkach dla dzieci, żeby je postraszyć. Nikt tak naprawdę nie wierzy, że ludzie istnieją. Mają straszną opinię. Legendy mówią o tym, że są nosicielami choroby nazywanej zgnilizną. Zarazisz się nią, jeśli za bardzo się do nich zbliżysz. Legendy mówią też, że ludzie, w odróżnieniu do mieszkańców M, etlingów, nie mają ogonów. Ale przecież ludzie to mit. Istnieją za to na pewno nieszczęśliwe wypadki, które mogą kogoś ogona pozbawić. Hirka nie ma ogona od urodzenia i nie zna swoich rodziców. Została porzucona. Boi się, że nie pasuje do tego świata. Przybrany ojciec Hirki znalazł ją i od razu postarał się zamaskować jej defekt, żeby nikt nie wątpił, skąd pochodzi. Ale tak naprawdę nie był pewien, czy Hirka jest człowiekiem. On sam nie wierzył w ludzi. Ale w ten sposób w Im można się ukrywać tylko do określonego wieku. Jest jeszcze jedna rzecz, która odróżnia ludzi od etlingów. Człowiek nie potrafi zaczerpnąć Ewny. Ewna is some sort of holistic force or power. Ewna to rodzaj pewnej mocy, która przepływa pomiędzy światami, albo raczej powinna to robić. Składa się na nią swoista energia z wszystkiego, co żyje i kiedykolwiek żyło. W pewnym sensie to siła natury. Czerpanie z niej może przynieść ci spokój, jeśli go potrzebujesz. Takie poczucie przynależności do czegoś większego. Ale Ewna potrafi też być bardzo praktyczna. Niektórzy dzięki niej potrafią się ogrzać, nabrać sił albo wyostrzyć zmysły. Hirka tego nie potrafi, a niedługo czekają rytuał, na którym publicznie ma zaczerpnąć Ewny i po tym zostanie przyjęta do społeczności. Społeczeństwo etlingów ma ściśle określoną hierarchię. Są tu klasy i kasty. Osoby określa to, z jakiego domu pochodzi. Rządzi Rada Rodzin, w której skład wchodzą wybrańcy uznani za zdolnych interpretować słowa boskiej istoty, nazywanej widzącym. To bardzo wygodne, być osobą, która interpretuje słowa bóstwa. Możesz mówić wszystkim, co mają robić. To, jaką masz wartość, określa twoja rodzina i związek z widzącym. Who you are and who you're not is very related to your family name and the connection to the seer and the connection to religion. Już niedługo wszyscy dowiedzą się, że ludzie to nie mit, a zgnilizna żyła wśród etlingów od wielu lat. Hirkę czeka wykluczenie, w najlepszym wypadku. Most people will think that it's horrible. Wielu pewnie pomyśli, że taki system społeczny jest straszny. A przecież i u nas są ci, którzy mają i ci, którzy nie mają. Osądzamy ludzi na podstawie tego, skąd pochodzą, ale udajemy, że tak nie jest. Panuje ten sam system. But the thing is that we have the same system. Pytanie: co określa każdą osobę, a co powinno? Pochodzenie, przypisywana choroba, czy po prostu bycie człowiekiem? W wyprawie do Im towarzyszyła Państwu Wioletta Myszkowska. Dziękujemy. Self Sanctuary, to zespół The Cult oczywiście. W sprawie tej rafy koralowej, ile ona kosztuje, słuchaczka sugeruje, żebyśmy się złożyli, a jak ja pojadę następny raz do Australii, to żebym kupił 7 kg tej rafy. Nie wolno przywozić takich rzeczy, nawet muszelek nie wolno przywozić z końca świata, bo można dostać bęcki za takie sprawy. Połączmy sobie w parę Radiohead, a potem Amy MacDonald. Thank you.

Amy McDonald, wcześniej Radiohead. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Marysia zachwyciła się koncertem Ivy Mendes. Tak, czarodziejką Ivy Mendes jest. No i jeszcze na dodatek koncert zapowiadał Marcin Kydryński, nasz radiowy kolega. Może Dire Straits? Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. Find cause to doubt me. But you ain't with me, girl. You're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Joking, you know I like it to be free, girl. Where do you think you're going? I think you better go with me, girl. Come on. Dire Straits smakuje jak kompot agrystowo-porzeczkowy, a może to chodzi o smaki młodości? They try to see why something good can hurt so bad. Caught on a one-way street, the taste of bittersweet. Love will survive somehow. And Najlepszy smak dzieciństwa to gruszki pieczone w piekarniku, ale konferencja czy klapsy? Klapsy to jak się za dużo zjadło. To oczywiście Randy Crawford śpiewa Who's Crying Now z repertuaru grupy Journey. To teraz Journey. Thank you. Send Her My Love zespół Journey i właśnie wyszło słońce. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle o tej porze... Fajny film. Latem wakacyjnych festiwali i przeglądów filmowych na pewno nie zabraknie. W tym tygodniu zapraszamy nad jeziora. W środę w Augustowie rozpocznie się przegląd filmów muzycznych Kinogranie. O szczegółach programu z Bartkiem Świerkowskim, szefem dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No to widzę, że tak, rokowe buty są, odpowiednia koszulka jest. Czas rozpocząć kolejny przegląd filmów muzycznych, Kinogranie, tak? Tak, to już czwarta edycja rusza w tym roku. Przegląd filmów o tematyce muzycznej Kinogranie w Augustowie również w tym roku. Oczywiście sporo muzyki rockowej, ale nie tylko. Nie tylko, bo i muzyka jazzowa. Wystąpi Aga Zarian w kinie Iskra. Koncert będzie poprzedzony filmem Miles Davis i ja. Po projekcji ekran pójdzie w górę. Wszystko będzie już przygotowane i Aga Zarian wystąpi na scenie kina Iskra. Ale oczywiście to przede wszystkim zgodnie z tytułem przegląd filmów muzycznych. Co w tym roku zaprezentujesz augustowskiej publiczności, no i jej gościom? W tym roku 6 filmów znalazło się w programie Kinogrania. Filmem otwarcie będzie Song to Song, najnowszy film Terrence'a Malika. Zaraz po nim film dokumentalny Rolling Stones Ole Ole Ole, czyli zapis trasy z Ameryki Łacińskiej, no i koncert w Hawanie, koncert darmowy tutaj należałoby dodać. Stało się taką tradycją, że na każdej edycji Kinogrania prezentujemy film niemy z muzyką na żywo, tak też będzie w tym roku. Zagramy film Alicja w Krainie Czarów z 1915 roku przy muzyce, przy akompaniamencie Błażeja Malinowskiego, który przyjedzie wraz z kolegą. To będzie taka niespodzianka. Błażej Malinowski to jest producent muzyczny, z którym można powiedzieć rozpoczęliśmy przygodę z DKF-em, przygodę z Kinochłonem, ponieważ w 2012 roku z seansem Metropolis muzyki Błażeja rozpoczęliśmy działalność klubu. Chcemy zestawić dwa tytuły i sprowokować tymi tytułami do dyskusji, do panelu dyskusyjnego, którego tematem będzie historia musicali amerykańskich i tutaj pokażemy dwa filmy Deszczową piosenkę, no i nagrodzony wieloma Oscarami La La Land. No ciekaw jestem swoją drogą, jak ten amerykański, obsypany Oscarami film znajdzie się w scenerii Augustowa, no i o takiej letniej już porze. Tak, ja też jestem ciekaw, jak to wypadnie, zestawienie tych dwóch filmów. Już można powiedzieć, jakiś czas minął od premiery i myślę, że nową siłą i nową energią dla tego filmu będzie właśnie pokazanie go i zestawienie z Deszczową piosenką, z odrestaurowaną Deszczową piosenką. Oczywiście Kinogranie ma też swoje specjalne atrakcje, czy w tym roku, bo też się wybieram, popłyniemy statkiem? Popłyniemy statkiem w rejs. Przy muzyce zespołu Ballady i Romanse zagrają utwory nie tylko, ale w dużej mierze soundtrack z filmu Córki Dancingu, także popłyniemy augustowskimi jeziorami na pokładzie statku Sajno. No to powiedzmy, kiedy to wszystko i gdzie szukać dokładnych informacji? Kinogranie w tym roku na przełomie czerwca i lipca, dokładnie 28 czerwca, 2 lipca. Dokładnych informacji można szukać na naszej stronie kinochlon.pl. Tam wszystkie informacje, łącznie z godzinami, z gośćmi, o których też można tutaj powiedzieć, ponieważ pierwszego dnia naszym gościem będzie Piotr Stelmach, z którym porozmawiamy, będzie spotkanie między filmami. Reprezentacja Trójki oczywiście musi być. Reprezentacja Trójki w sile, oczywiście, nie mogło być inaczej. Ostatniego dnia pojawi się Michał Oleszczyk, który poprowadzi panel dyskusyjny w związku z musicalami. No i też naszym gościem będzie Aga Zarian i myślę, oprócz koncertu będzie też jeszcze chwila, żeby porozmawiać z nią o filmie, o jej muzyce. Myślę, że też tutaj niewątpliwą atrakcją może być wystawa, której otwarcie szykujemy właśnie na 28 czerwca. Wystawa fotografii prac Radka Nowackiego, który od kilku lat współpracuje z nami. Ty też stanąłeś przed jego obiektywem. Jak jak szereg artystów, aktorów, twórców, którzy pozowali dla Radka i dzięki temu powstało wiele ciekawych prac, które będą wystawione na rynku Zygmunta Augusta. W Augustowie oczywiście. Tak, przegląd filmów muzycznych Kinogranie w Augustowie od środy z Bartkiem Świerkowskim, szefem dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Stelka o filmie, ale kino. Dziś rano Zbigniew Wodecki wspominał Ewę Demarczyk. To my sobie tak zagramy. Śpiewam Du holte Kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmieszkam złotym ta sama cisza wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Augustowa. To Augustowa to chyba na Kinogranie, a do Tomaszowa to nie wiem. Ewa Demarczyk. 6 minut do godziny 11. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Jesz zielone winogrona, teraz to zielony agrest. On jest dosyć cierpki, ale w kompocie palce lizać. Rod Stewart i będzie godzina 11. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup laptop Acer Intel Core i5 z grafiką 2 giga za 2899 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.